क्या कहे? विशेष बात क्या? घर में नित्य सत्संग करना चाहिए, कोई विशेष बात है? मतलब सत्संग करना रोजाना, ये रोजाना, रोजाना पान है भाई, तो रोजाना रोटी क्या खावे या रोजाना पानी क्या पिए बताओ? रोजाना ही पानी पीना, रोजाना ही रोटी खाना, हर हमेशा एकदम तो छेड़ियो। रोजिंदा रोटी खाने क्या धंधा छेड़ दिया ये? रोजिंदा हमेशा रोटी बंद करो, रोजिंदारी आफत, रोज रोज रोज समझे, रोज रोज का रोज, रोज दाओ रोना, रोज रोज का रोज, रोज नहीं रोनो, रोज नहीं रोटी खानी, रोज नहीं पानी पीनो, कंधन तो सही है, कर लिया ये दो दिन, दस दिन, बीस दिन, महीना, दो महीना कर लिया बस, बस छोड़ो, रोज नहीं किया जिंदगी रहेगी। तो जैसे शरीर की खुराक रोजाना अन्न जल है, ऐसे आपके खुद की खुराक रोजाना सत्संग है, और हमेशा रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन लाही। सत्संग का रस जानता है, सत्संग अघाता नहीं कभी, सत्संग कभी अघाता नहीं, तृप्ति नहीं होती, तो सत्संग बहुत गैर स्वभाव है। भजन बहुत किया, भजन शुरू नहीं हुआ है अभी, तुम कहते हो बहुत किया, हम कहते शुरू ही नहीं हुआ, भजन शुरू हो जाए तो बहुत शुरू, भजन बहुत होता ही नहीं, ऐसे सत्संग बहुत होती ही नहीं। देखो मेरे को बहुत वर्ष हुए सत्संग करना सुनाते हुए, मेरे को नई नई बातें मिलती है, नई बातें मिलती है, नई नई, बहुत वर्षों से सुनाने का, सुनने का काम बहुत वर्षों से पड़ा है, नई नई बातें। आप लोग ख्याल करो तो नई बातें मिलती है, ख्याल नहीं करो तो कोई बात है उसको ख्याल नहीं, तो ख्याल करो आप, पुस्तक पढ़ो, बार बार पढ़ो। लोगों ने मेरे को कहा है कि जैसे तत्ववेत्री है, साधक संजीवनी है, गीता की टीका, लोगों ने कहा कि हम दो बार पढ़ते हैं, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार पढ़े, तो छह बार पढ़ते हुए नई बात मिलती है, मानो सब बातों पर ख्याल नहीं जाता आदमी का, कभी कभी कोई ख्याल जाता हुआ तो बहुत बहुत विचित्र बात है। तो इस वास्ते रोजाना चाहिए मिलती रहेगी, सत्संग करना रोजाना, अपने बड़े काम रोजाना करो, कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ी देर सत्संग करो, पांच बाजी का सत्संग ये अपने घरों में करो। ये महाराज जी, और कल आपसे हुई थी ना चर्चा, यहाँ के लोग चाहते हैं कि आपके जाने के बाद यहाँ सत्संग भवन में सुबह पांच बजे की प्रार्थना सामूहिक करें, तो ऐसा आपसे विचार विमर्श हुआ, ऐसा सबने निर्णय किया है। तो बहुत अच्छा है, सुबह यहाँ के भाई है, बाहर के भाई बाहर अपने देवगा करो, यहाँ रहने वाले सदैव सत्संग भवन में सत्संग होगा, रोजाना पांच बजे स्त्री प्रार्थना होगी। सत्संग भवन मेरे देखा हुआ है, मैं सत्संग किया हुआ है, मैंने गोपाल जी मंदिर में किया हुआ है, वहां भी किया हुआ है, तो रोजाना सत्संग होगा, वो सबके पास में पड़ता है, ये जगह दूर पड़ती है, जरा गांव वालों के लिए जगह दूर पड़े कुछ, तो वो नजदीक पड़ेगा, बीच में पड़ता है, तो सबके लिए सुविधा पड़ेगी। तो सुबह पांच बजे का सदैव करो आप, नहीं तो टेप चला दो, कहने वाला तो सुनो, नहीं तो टेप चला दो, और एक आदमी कहे तो बड़ा फायदा होता है, कहने वाला को फायदा ज्यादा होता है, कहने वाला को लाभ ज्यादा होता है। मैं तो कह रहा हूं अपने बालकों से घरों में सुनो, आप फरमा दे महाराज जी, हमारा ऐसा नहीं है कि आप पुस्तक पढ़नी चाहिए या कैसेट चलानी चाहिए, जो 35 कैसेटों का सेट है ना, वो कैसेट चलाएं या कोई आप साधक संजीवनी या इसमें से साधन सुधा, कोई करो, दोनों खुशियों से करो, जो सब लोग पसंद कर ले, टेप से टेप करो, और सब लोग कुछ पुस्तक पढ़ो, दोनों को बोटो भरो आ जाए तो एक दिन पुस्तक पढ़ो, एक दिन टेप सुनो, दोनों बोट भरो आ जाए,

गाय का दूध रोजीना में 5-7 दिन लो मिल जाएगा दूध, दोनों भक्त वो और तीन भक्त शुरू करते अच्छे खराब तो 3 दूध और ज्यादा होगा। गो दूध बाट के पुष्पम फूल है 5-10 पत्ते एक साथ ही ले लेंगे मिल जाएंगे। गोदूधम वाटिका पुष्प विद्या पढ़ाते रहो बढ़ती जाएगी। कुपोदगम पानी निकाल दो, कुएं जितना कुआ बना करके और कुएं से भर दो, बट आपका कुआ भरी जा नहीं है तो 10 दिन नहीं तो महीना मत लो उतना ही रहेगा, इतना ही ऊपर तक आ जाएगा। तो गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम दाने न बद्धते नित्यम। ये आपको समझ में आएगा कि नहीं होगा, बात देखी हमने, जो अच्छी तरह खर्च करेगा चीज आ जाएगी। मेरे तो कई बार असर पड़ा है ऐसा, जो अच्छी चीज है देखो भाई पानी भरता दो तो भी आ जाएगी, पड़ी रहे तो जल्दी नहीं आएगी। आप सामने पक्की बात है, आप करके देखो, सब जगह होगा नहीं होगा तो मैं नहीं कहता, नियम नहीं बताता हूँ, परंतु अच्छे काम में खर्च करने से पैसे की कमती नहीं होती। अब इतने आदमी जो चातुर्मास किया है तो चातुर्मास में आप लोगों ने समय लगाया है, अब ये समय लगा तो दिया परंतु वो समय नहीं लगाएगा तो समय बचेगा क्या? काम धंधे में कोई बाधा पड़ी नहीं है, घर का काम धंधा ही हुआ है, दुकान का काम व्यवहार से तो निकल गया, ब्याह शादी होता है तो काम निकलता है, सब काम होता ही है, अलग समय मिलेगा नहीं। तो इस वजह से अपने करके देखा है कि रोजाना इतना समय लगा सकते हैं हम, तो सत्संग रोजाना करो, पुस्तक रोजाना पढ़ो, अपने प्राइवेट संध्या बाधन अपना अपना प्राइवेट भोजन रोज नहीं करो, वो रोजना का भोजन है तो बड़ा लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, बड़ा अच्छा है। एक तो गायों का काम किया, ये एक सत्संग है, बहुत ही बढ़िया काम। गाया जो लवार से फिरती है उनको लेकर पालन करने का काम बड़े भारी पुण्य का काम है। सब भादी सहयोग में बाहर जिस गांव में आप जाओ उन गांव में भी गाय ऐसी फिरती हो बिचारी, खेतों वाले मारते हैं गाय बिचारी क्या करे कहाँ जाए, लोगों ने छोड़ दिए, उन गायों का पालन करो बहुत बड़ा पुण्य होगा। फिर बोले साधुओं को भोजन दो, ब्राह्मणों को भोजन दो, साधु ब्राह्मण भूखा मरते नहीं, गाय कहाँ खाएगी बताओ, उसका पुण्य ज्यादा है, संतों से साधुओं से ब्राह्मणों से भी ज्यादा भोजन है, जिस पर गायों का पालन करो। ऐसे गांव में आरक्षित है, बहुत दरिद्री है, जिनके पास में अन्न वस्त्र वस्त्र और अन्न भी कम है, ऐसे घरों में चीज पहुंचाओ, कोई हो नहीं किसी जाति का ही हो, मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो कोई भी हो, जहां पर बहुत दुख पा रहे हैं तो अन्न देने का बड़ा पुण्य है, पैसा देने का पुण्य इतना नहीं है, अन्न देना जल पाना अन्न देना बड़ा बड़ा है, अन्न देने का पुण्य बहुत ज्यादा। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो गाय रो काम वैद्य को धीरे बहुत करे, ढिला ही रखे गाय आदि काम में। हाँ ढिला तो अपने स्वार्थ को तो नहीं करेंगे, स्वार्थ को तो बहुत जल्दी करेंगे, परमात्मा भगवान ढिला ही धर्म ने पान में ऐसे ही हुए, ऐसा होता है तो गलती है ये, अपन सदा करो और जो जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ वहाँ करो। विधवा बहनों कई हुए उनके काम नहीं है तो लाडन मेरे उधर देगा, जो कल रखते अपने छीने की वो दे दी और सीमा ने कर दो, जीव का हो जाए। लड़का ने बुधवार लड़का जगह काम लगा देना जैसे उनसे पैदा हो जाए उसे।